रे मा बनी सारणी दा पानी सारे नीदा पाधा मरे रे पामरे गारी सा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, स्वाभाविक है कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसी जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया हाँ रे चदरिया ओ रे चदरिया रे चदरिया ओ रे चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। शरीर रूपी चादर है, कैसे बनी ये चादर, इसका निर्माण कैसे हुआ? अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी, अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया। जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी, ऐसा रंग रंगारंग रे ने ऐसा रंग, रंगारंग रे ने के लालो लाल कर दीनी चढ़िया दीनी रे के, राम नाम रस भी नीच दलिया धीनी रे धीनी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने एक शिक्षा दी है, चेतावनी दी है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी चदरिया, ये दो दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी। मूरख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैं भी पीनी चढ़िया धीनी रे धीनी के, राम नाम रस भीनी चढ़िया धीनी रे धीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं। सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। कुछ और रागों की छाया देखी, यह राग केदार। सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने। कान्हा रे नंदनंदन, कान्हा रे नंदनंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन। कान्हा रे नंदनंदन, कान्हा रे नंदनंदन। राग मालकों से सुदामा ने ओढ़ी रे हे सुरामने ओरी धरिया, सुरामने ओरी धरिया, सुरामने ओरी धरिया, सुरामने ओरी धरिया, सुरामने ध्रुव प्रहलाद सुरामने ओरी, ध्रुव प्रहलाद सुरा मगधनि गधनि गधनि दधनि गगधनि धनि सगमगधनि गनि मम गद मम गम सग मम ग सग मम ग ध म ध गम ग ध ध मनि धनि म ध गम ग ध ध मनि ध ध नि ग सग नि ध धनि म ध गम धनि ध ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद तबले पर प्रदीप आचार्य संगत कर रहे हैं। अब इनके तबले का विशेष कमाल देखिए। मैं जो सरगम गाऊंगा वही लय वही अंदाज या आपको तबले को सुनाएंगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने गोरी गो प्रहलाद मम गग मम ध मम गग सग गग ग मम मम ध ध मग ध ध मध ध मध ध मध मध मग धनमनि धन निज धनि निच सदनि निगग सद धनि निगग सनि धनि निच सदनि सद निज निच निच सदनि सदनि नि धनि निगग सनि धिधम भवग भगत सदनि निदनि निगग सत्त सनिदानि दम धनमगत गमधनि स मदनि स धनि स नि स स स ध्रुवप्रहलाद ध्रुवप्रहलाद मम गमध मदनि धनि स धनि गग धनि सनि धनि मद गमधनि सत्त ध्रुवप्रहलाद ध्रुवप्रहलाद सुदामनि मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन पग घुंघरु बांध मीरा नाची रे पग घुंघरु बांध मीरा नाची राग काफी अरे सुदामा ने ओढ़ी अरे हाँ रे चदरिया सुदामा ने ओढ़ी सुदामा ने ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद उतते आई सुगढ़ राधिका इतते कुंवर कन्हाई इतते कुंवर कन्हाई खेलत फाग परस पर हिल मिल शोभा वरणी न जाई कैसी ये धूम मचाई मचाई कैसी ये धूम मचाई ब्रिज में होरी रचाई ब्रिज में होरी रचाई कैसी ये धूम मचाई मचाई कैसी ये धूम मचाई आज खेरो शाम संग होरी आज खेरो शाम संग पिचकारी रंग भरी के धरनी आज खेरो शाम संग हो राग बसंत सुदामा ने ओढ़ी चदरिया ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुगद बसंत चला आता है सुगद बसंत। अंत में भैरवी सुदामा ने ओढ़ी रे चदरिया सुदामा ओढ़ी चदरिया हे सुदामा ने ओढ़ी चदरिया सुदामा ने ओढ़ी चदरिया सुदामा ने ओढ़ी चदरिया सुदामा ने ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुदामा ने ओढ़ी नैहर छूटो रे जा नैहर छूटो रे जा नैहर छूटो रे जा नैहर छूटो रे जा सोहि परम पद पायरा सोहि परम पद पाय मिले सुर मेरा तुम्हारा सोहि परम पद पायरा सोहि परम पद पाय। वही राग जहां से शुरू किया सुदामा ने ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल की दास कवि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी जीनी जीनी राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम के राम नाम रस धीनी चदरिया धीनी रे धीनी धीनी धीनी राम नाम रस धीनी चदरिया धीनी रे धीनी रे धीनी रे